های رنگارنگ، برنامه شماره 359. این برنامه با همکاری فوران، قوامی و خالدی تنظیم گردیده. آهنگ از روح الله خالقی، شعر ترانه از رهی معیری، بقیه اشعار از محسن فیض کاشانی و حافظ. در چهره مهرویان انوار تو میبینم، در لعل گوهرباران گفتار تو میبینم. در لعل گوهرباران گفتار تو میبینم، در مسجد و میخانه جویای تو میباشم، در کعبه و بتخانه رخسار تو میبینم. هر جا که روم نالم چون بلبل شوریده، سر تا سر عالم را گلزار تو میبینم. خون در جگر لاله از داغ تو میابم، چشم خوش نرگس را بیمار تو میبینم. تو دارد هر جاست گلی نکهتی از بوی تو دارد، چشمی که رباید دل خلقی به نگاهی، آن دلبری از نرگس جادوی تو دارد. هر عاشق سرگشته که در دام بلایی است، آشفتگی از حلقه گیسوی تو دارد. جمعت کو جام هم چون صبح دولت میدمد کن جام همچون آفتاب فرصتی Thank you. خلوت خاص است و جای امن و نزهتگاه خلوت خاص است و جای امن و نزهتگاه این که می بینم به بیداریست یا رب یا خواه شاهد و ساقی به دست افشان و مطرب پای کوب غمزه ساقی ز چشم می پرستم برد خواب جا سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به تدبیر خرد حرص به زندان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. Thank you. تو باشد سرنوشتم. عمر اگر به عشق و مستی گذرد، پرستی گذرد. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 359.